В університеті, де викладає Докча, з'являється новий викладач, який за першої ж зустрічі називає його Твінком. Докча, звісно ж, залишатися в боргу не збирається. Обід у викладацькій за звичкою минає тихо. Хтось дописує звіти, хтось готується до наступної пари. Ким Докча, щоб нанести роботу додому, читає твори студентів, заїдаючи бутербродом з найближчого супермаркета. В одну мить він схоплюється з місця, широкими кроками доходить майже до виходу і кидає стос паперів просто на стіл перед Хан Суйом. Суйом лише посміхається та відхиляється на кріслі, щоб подивитися на нього знизу вгору. І що цього разу? Решта присутніх навіть не обертається в їхній бік. Ті, хто працює тут достатньо довго, вже звикли до того, що ці двоє постійно підколюють усіх навколо, а за можливості й когось із колегчого управління освіти. Це ти їх навчила так писати, правда ж? Руки Докчі ледь не трусяться, поки він дістає один з паперів, у якому Суйон впізнає студентський есей. На, глянь сама. Суйон проглядає по діагоналі твір. На щастя, від студентів більше не вимагали писати їх від руки. І разом зі стільцем повертається в рівне положення. Саме вчасно, бо той вже почав виходити з рівноваги і грозився розпластати Суйон по підлозі. Заради рівноваги Докчі жінка ховає від його погляду ще хитрішу посмішку за коротким чорним волоссям. А що не так? Він не дотримався теми. Вона? Надиво спокійно виправляє її Докча. Я не давав конкретної теми, сказав написати твір, з якою було зрозуміло суть одного з прочитаних мітів. Грецьких чи римських? На обличчі Суйон настільки невинний вираз, наскільки це взагалі можливо. І саме тому Докчу не покидає відчуття, що вона до цього причетна. Це не так важливо. Докча вихоплює в подругу листок з есеєм та драматично зводить руки до неба. Я можу зрозуміти сатиру і гротеск. Навіть пролом четвертої стіни. Хоча, відверто кажучи, він тут прописаний не найкращим чином, але... Насправді Діоніс поєднував у собі всі найкращі риси Твінка. Цього разу сміх не стримує Джон Хівон і, помітивши на собі незадоволений погляд Докчі, поспішає протиснутися до виходу повз нього. Скажеш мені потім, що це за студентка. Я їй поставлю оцінку за такий креативний підхід. Через репліку Суйон Докчана затримує на Хівон погляд надовго, обираючи свердлити ним подругу в кріслі, а тому не помічає фігуру у дверях, аж поки чоловік не заходить йому за спину, простягаючи долоню до есея. Дозволите? Докча здригається від низького голосу і рефлекторно впускає листок, обертаючись до незнайомця. Той перехоплює студентський твір і, здається, цілком захоплений читанням, не звертаючи увагу на викладачів та їхні запитальні погляди. Коли не надто довгий есей зрештою закінчується, він підводить очі на Докчу та змілює його поглядом. Мені здається, я знаю, звідки пані студентка взяла прототип персонажа. Приголомшений порівнянням чи то з Діонісом, чи то з Твінком, Докча не встигає вигадати шпильку у відповідь. Тож чоловік йде з викладацької так само непомітно, як і з'явився. Та я його! Що ти йому зробиш? Суйон заливається сміхом, а тоді додає трохи мрійливо. Бачите, які м'язи. Мабуть, новий викладач фізкультури. Взагалі-то, Джон Хьок Нім викладатиме філософію. Втручається в розмову Юсана, піднімаючи стос паперів зі столу та простягаючи його Докчі. А ти, якби займався виставленням оцінкам, а не обговоренням творів про всіх, то вже міг би бути додому. Ну і зануда! Закочує очі Суйон, коли Сана виходить з викладацької, тоді й сама збирається слідом. Та не вдавай, що тобі це не подобається. Посміхається Докча тоді, коли бачить лише спину подруги в далині коридору. Юсана має рацію. Він більше не має пар, на відміну від решти викладачів, які почали розбрідатися з викладацької на заняття. Але мусить сидіти на незручних кріслах, бо есеї самі себе не перевірять. А автоматом оцінки поставити він не може. А раптом в одному з творів ще є такі шедеври. Він ще раз коситься на ім'я в кутку листка. Звичайно, це написала Лі Джіхє. І, прикривши очі, все ж ставить твору добре. Коли у викладацькій немає людей, стос паперів тонше значно швидше. Докча зазвичкою відмічає, що його улюблені студенти Лі Гільйон і Шен Юсін обрали його улюблені міти, пов'язані з потойбіччям. І подумки робить відмітку спитати Хан Дон Хуна про те, чому він обрав саме міт про Сізіфа. Але разом із тим, як тане стос неперевірених есеїв, росте незадоволення Докчі. Не творами, звісно, бо ніхто з групи не отримає нижче добре. А думкою, що його щойно назвали твінком, що він не може про це забути і що він нічого не сказав у відповідь. Коли останній есей нарешті перевірено, Докча кидає погляд на розклад. Поспіхом пригадує те, що сам учив на філософії в університеті, а тоді покидає викладацьку з чіткою метою – зіпсувати комусь першу пару –